देखा तेरी मस्त निगाहों में, नशा है अदा है मोहब्बत है, हो आजा तुझे बाबा मिल लूं मैं, रुक ये गजब है कयामत है, धड़कने तेज हो जाने दो, प्यार में होश खो जाने दो, देखा तेरी मस्त निगाहों में, नशा है अदा है मोहब्बत है, देखा तेरी मस्त निगाहों में। हुस्न और ये मस्तियाँ छाने लगी है मदहोशियाँ, उफ दो दिलों के साज पर गाने लगी है खामोशियाँ, अपनी जुल्फों की खुशबू और मुझको दीवाना बना, देखा तेरी मस्त निगाहों में, नशा है अदा है मोहब्बत है, हो देखा तेरी मस्त निगाहों में। Mm-hmm.